Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 30 sierpnia, jest 9. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Ostatnie przygotowania przed pierwszym dzwonkiem. Pojutrze początek roku szkolnego na zasadach sprzed pandemii. Jedna osoba nie żyje, blisko milion domów nie ma prądu. Huragan Ida uderzył w Luizjanę. Radio Obok zaprasza na kolejną premierę. To Zaklęty Dwór w interpretacji Krzysztofa Kolbergera. W południe w Pałacu Prezydenckim rozpocznie się posiedzenie Rady Gabinetowej. Będzie dotyczyło przygotowań do nowego roku szkolnego. Już wiadomo, że za dwa dni wszystkie szkoły i przedszkola wrócą do nauki stacjonarnej i zasad sprzed pandemii. By maksymalnie ograniczyć ryzyko zakażeń w szkołach, do wszystkich placówek trafią środki ochrony osobistej, mówi minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Stacje do mierzenia temperatury, maseczki jednorazowe, rękawiczki, pojemniki z płynem do dezynfekcji i prawie 100 tysięcy termometrów bezdotykowych. Resort będzie też namawiał rodziców do szczepień dzieci w wieku 12-18 lat. W nowym roku szkolnym uczniowie będą mogli skorzystać z zajęć wspomagających, mówi wiceminister Dariusz Piątkowski. Z tych przedmiotów, które z punktu widzenia nauki są najważniejsze, które wymagają dodatkowych godzin powtórzenia materiału. Nowy rok szkolny to też nowy ministerialny program Poznaj Polskę, w którym resort dofinansuje wycieczki szkolne do muzeów i miejsc pamięci. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Próba niszczenia płotu na granicy polsko-białoruskiej to skrajna głupota i dywersja, ocenia wczorajsze wydarzenia poseł Kukiz 15 Jarosław Sachajko. W tej sprawie zatrzymano 13 osób, w tym 12 Polaków i jednego obywatela Holandii. Poseł, który był gościem programu pierwszego Polskiego Radia, wskazał, że zatrzymani powinni być szybko ukarani. Tutaj powinny zadziałać sądy 24-godzinne, które pan Ziobro wiele lat temu prowadził. Takie osoby powinny być od razu ukarane, bo tam nie ma czego badać. Wszystko jest nagrane, osoby zostały przyłapane na gorącym uczynku. No, widać, że ponownie próbuje się zdestabilizować polskie państwo. Zatrzymani zostali przekazani w ręce policji, a do prokuratury rejonowej w Warszawie Śródmieście zostało złożone zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Wczoraj Straż Graniczna potwierdziła, że wśród zatrzymanych był Bartosz Kramek, szef Rady Fundacji Otwarty Dialog. Kilka dni temu wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński złożył zawiadomienie do prokuratury w sprawie opublikowanego w Gazecie Wyborczej artykułu Bartosza Kramka, w którym nawołuje on do obalenia zasieków na granicy polsko-białoruskiej. Huragan Ida przechodzi przez Luizjanę. Wiatr w podmuchach osiągał prędkość do prawie 260 km na godzinę. Blisko milion domów i firm pozostaje bez prądu, w tym Nowy Orlean, który jest niemal kompletnie pogrążony w ciemnościach. Wieczorem odnotowano pierwszą ofiarę śmiertelną. Prezydent Joe Biden ogłosił dla obszarów dotkniętych żywiołem stan klęski żywiołowej. Zarządził przekazanie im pomocy federalnej. Prezydent Joe Biden, który odwiedził Federalną Agencję Zarządzania Kryzysowego, zapewnił, że w koordynacji z władzami stanowymi i lokalnymi rząd federalny rozlokował w regionie sprzęt i produkty, które mogą być konieczne po przejściu huraganu. Obejmują one 2,5 miliona posiłków i 3 miliony litrów wody. Mamy na miejscu generatory, zmobilizowaliśmy ekipy energetyczne, które zajmą się przywracaniem elektryczności. Biden ostrzegł, że huragan Ida może spowodować duże straty i jest poważnym zagrożeniem dla życia. Prezydent USA wezwał mieszkańców południowych stanów, by zastosowali wszelkie środki ostrożności i stosowali się do zaleceń władz lokalnych. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Od dziś w Radiobooku kolejna książka Zaklęty Dwór Walerego Łozińskiego w interpretacji Krzysztofa Kolbergera. Na premierę zaprasza dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. To chyba pierwsza polska powieść przygodowa, bo cóż innego mógł napisać człowiek, który uwielbiał się pojedynkować, był bardzo porywczy i awantura to jego drugie imię, a naprawdę nazywał się Walery Łoziński. Powieść Zaklęty Dwór w 1977 roku przeczytał niezapomniany Krzysztof Kolberger. W Radiobooku można już słuchać ponad 50 utworów. W każdy poniedziałek Polskie Radio udostępnia za darmo w internecie nowe dzieła literatury polskiej i światowej w formie dźwiękowej. Radiobooki są dostępne bezpłatnie na kanale na YouTubie i na Facebooku. To był Serwis Trójki. Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. I na początek zaglądamy do Tokio i sprawdzamy, jak radzą sobie nasi sportowcy w Igrzyskach Paraolimpijskich. Na początek o wczorajszych sukcesach, czyli dwóch złotych medalach, jakie były udziałem biało-czerwonych. Patryk Chojnowski odzyskał mistrzowski tytuł w tenisie stołowym. Polak w finale swojej kategorii startowej wygrał z Francuzem Matteo Boezem 3-0. Przyjeżdżałem tutaj na turniej nie broniąc tytułu, tylko chcąc wygrać go od nowa, więc czułem straszny głód tego złota. W głowie nie miałem nic innego, tylko to, że musi się udać. A chwilę później na Stadionie Narodowym z triumfu w rzucie dyskiem z siedzącej pozycji cieszył się Piotr Kosewicz. W najlepszej próbie uzyskał 20 metrów i 2 centymetry. Cieszę się, że wróciłem do tego sportu, ale oczywiście za tym wszystkim stoi moja trenerka Małgorzata Niedźwiecka, która mnie tego nauczyła. Dziś niewidoma Joanna Mazur i jej przewodnik Michał Stawicki zajęli 4. miejsce w biegu na 1500 metrów, a przed chwilą Rafał Czuper rozpoczął mecz o złoto w tenisie stołowym zawodników na wózkach. Rywalem Polaka jest Francuz Fabien Lamiraux. Z Tokio Krzysztof Kuzak. Tokio zamieniamy na Plovdiv, miasto w środkowej Bułgarii, założone przez Traków, a w połowie pierwszego wieku naszej ery zajęte przez Rzymian. Tu nasze siatkarki pokonały wczoraj 3-1 Ukrainki i awansowały do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. Brawo, ich rywalkami będą jutro Turczynki, notowane wyżej od Polek. Ze spraw piłkarskich dobre wiadomości dla kibiców Wisły Kraków. Biała Gwiazda pokonała wczoraj u siebie zaskakująco mistrza kraju Legię Warszawa 1-0. Wisła Płock 1-1 zremisowała z wicemistrzem Polski Rakowem Częstochowa, a Zagłębie Lubin przegrało 1-3 ze Śląskiem Wrocław, mówi trener gości Jacek Magiera. Bardzo ważny mecz, po pierwsze prestiżowy, derbowy. Wiedzieliśmy, że Śląsk dawno tutaj nie wygrał, dlatego tym bardziej drużyna była zdeterminowana, aby po 10 latach odnieść zwycięstwo. Jesteśmy z tego powodu zadowoleni, potrzebujemy punktów i to było widać na boisku, że drużyna walczyła. Wielkie gratulacje za determinację, za to, że w trudnych momentach, które też zdarzały się na boisku, zespół skutecznie bronił. Po PKO Ekstraklasie jeszcze jeden wątek piłkarski. Leo Messi zadebiutował w Paris Saint-Germain. Zaliczył 25 minut w wygranym 2-0 wyjazdowym spotkaniu z Rennes. Obydwie bramki zdobył będący podobno jedną nogą na Bernabeu Kylian Mbappé. Z kolei Rafał Majka pokazał klasę na 15 etapie Vuelta Espania. Wygrał z prawie 1,5-minutową przewagą nad drugim Holendrem Stevenem Kreiswegiem. Doprecyzujmy, że uciekał samotnie przez blisko 90 km. Szapoba. Czapki z głów także przed Krzysztofem Hołowczycem. Za niecały rok skończy 60 lat, a właśnie wygrał Baja Poland 7. rundę Pucharu Świata w rajdach terenowych, dowodząc, że przy dobrym prowadzeniu się wiek jest tylko liczbą. Tą informacją kończymy ten serwis. Kolejny sportowy po 17. Zapraszam w imieniu Adama Maleckiego. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno w całej Polsce i wszędzie przelotne opady deszczu, które na południu, w centrum i na wschodzie mogą być dość intensywne. Wysoko w Tatrach deszcz ze śniegiem i śnieg, lokalnie mglisto. Od 12 stopni na Podhalu do 15 na Podkarpaciu, 16 w centrum i 20 na Mazurach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest tu. Teraz ceny w dół. Teraz ceny w dół w Media Ekspert. Na przykład Smart TV Philips 58 cali. Teraz za jedyne 1890. Taniej o 400 zł. Parowa pralko-suszarka Whirlpool. Teraz za jedyne 1999. Taniej aż o 500 zł. Teraz ceny w dół. W sezonie nawracających infekcji często leczymy objawy, zapominając, że to wirusy mogą być przyczyną infekcji. Dlatego dziecku podaj Neosine Forte, syrop przeciwwirusowy o podwójnym stężeniu. Neosine Forte podnosi odporność, aby infekcje nie nawracały. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 500 mg na 5 ml inozyny Pramobexu wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą, znamoczanowa, hiperurykemia, aflofar. Przepraszam, co oznacza ten liść ułożony z białych gwiazdek na zielonym tle, tu na etykiecie? To logo produkcji ekologicznej. Oznacza ono, że produkt jest certyfikowany, kontrolowany na każdym etapie, wytworzony bez GMO, syntetycznych nawozów i środków ochrony roślin oraz że powstał z troską o środowisko naturalne, a także z dbałością o warunki utrzymywania zwierząt. Czyli żywność z euroliściem to dobry wybór. Kupuj świadomie. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

A skoro The Rolling Stones, to także Charlie Watts, który odszedł 24 sierpnia, legenda, która odeszła, a jednak zostanie na zawsze z nami, jak było słychać przed chwilką. A tymczasem w Trójce mamy dla Państwa wejściówki na legendarny festiwal do Opola. Na ten piątek już, proszę Państwa, kiedy to na scenie pojawi się plejada gwiazd polskiej piosenki w koncercie Od Opola do Opola, czyli największe gwiazdy, legendarne przeboje. Tuż po tym koncercie rozpoczną się debiuty. W sprawie wejściówek wysyłajcie do nas, drodzy Państwo, maile na adres trójka@polskieradio.pl. Oczywiście bez polskich znaków. Zapraszamy, zachęcamy, powodzenia życzymy. Trójce przed południem zrobi się naprawdę międzynarodowo. Gruzja, Ukraina i Polska. Co łączy te kraje? O tym opowie film dokumentalny, nad którym właśnie trwają prace, Casus Belli, po co komu ta wojna. Poświęcony będzie wojnie w Gruzji z 2008 roku i trwającej od 7 już lat wojnie na Ukrainie. Z nami jest Maciej Maciejowski, współtwórca filmu. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Film rozpoczyna się od rosyjskiej inwazji na Gruzję, a kończy właściwie na zaatakowanej pod koniec 2013 roku Ukrainie. Skąd pomysł na połączenie tych dwóch momentów historii, dwóch odrębnych przecież państw? osoby, z którymi rozmawialiśmy w ramach realizacji tego filmu, zarówno Gruzini, jak i Ukraińcy, w zasadzie zgodnie mówią, że atak na Gruzję był dla Rosji, putinowskiej Rosji, takim testem reakcji Zachodu, gotowości Zachodu do obrony suwerenności państw naszego regionu, do obrony nienaruszalności granic i że właśnie ten gruziński test ośmielił Putina do zaatakowania Ukrainy. Te wojny łączą się też personalnie, bo wśród osób, do których dotarliśmy, są Gruzini walczący w tej chwili na Donbasie o wolną, suwerenną Ukrainę w gruzińskim Legionie, działającym w ramach ukraińskich sił zbrojnych. Jest Michael Saakaszwili, były prezydent Gruzji, który obecnie mieszka na Ukrainie, mocno wspiera ukraińską niepodległość. Stąd te tematy tak naprawdę łączą się bardzo ściśle. To jest film nie o polityce, ale właściwie o ludziach, o historii poszczególnych ludzi, obywateli tych państw, ale o ich osobistych też odczuciach. Podtytuł filmu brzmi "Po co komu ta wojna?" i to jest cytat z pytania postawionego przez jedną z bohaterek naszego filmu, panią Tatianę Kurczewską. To jest polska lekarka mieszkająca, pracująca w Gruzji w szpitalu w Gori, szpitalu wojskowym, który pracował cały czas zresztą pod rosyjską okupacją w 2008 roku, kiedy Rosjanie zajęli Gori. I właśnie to pytanie symbolizuje takie fatum, które spada na zwykłych ludzi, nie spodziewając się wojny, niezaangażowanych w żaden sposób w politykę, na takich właśnie zwykłych bohaterach naszego filmu, przeciętnych Gruzinach, Ukraińcach, którzy stali się ofiarami tej wielkiej polityki. Niedawno zakończono zdjęcia do Casus Belli, pokazano pierwszy zwiastun, rozpoczęła się też faza postprodukcji. Jak tworzycie to dzieło, no i czy znana jest już data premiery? Nie ukrywam, że trafiliśmy z realizacją filmu na bardzo trudny okres pandemii. Film był realizowany przez ponad rok, zdjęcia na terenie 3 krajów. Podczas zdjęć w Gruzji cała nasza ekipa przechorowała zresztą COVID i ten pobyt w Gruzji nam się przeciągnął z 10 planowanych dni do ponad miesiąca pobytu w szpitalach i tak dalej. No także różne trudności musieliśmy pokonać. W tej chwili rzeczywiście trwa postprodukcja. Chcielibyśmy do końca roku pokazać już gotowy film. Właśnie. Co jest potrzebne do ukończenia tego projektu? Czego wam jeszcze brakuje? W tej chwili przygotowujemy na przykład grafiki w 3D, co są potrzebne dla zobrazowania pewnych naszych tez, na przykład mapy trójwymiarowe. Rozmawiamy też z telewizją publiczną na temat wykorzystania pewnych nagrań archiwalnych. No, na to oczywiście wszystko potrzeba czasu, a równolegle trwają prace montażowe, synchronizacja dźwięku, koloryzacja, wszystkie tego rodzaju rzeczy. Także wszystko jest na szczęście na dobrej drodze. Zachęcamy zatem Państwa do odwiedzenia strony na Facebooku Casus Belli Movie. Tam informacje o filmie, który opowiada o historii Gruzji i Ukrainy. O tym projekcie opowiadał Maciej Maciejowski. Nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć powodzenia i czekamy na premierę w takim razie. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam serdecznie słuchaczy. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and bless them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I I've been dancing my whole life. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Byś nie odleciał przypadkiem. Będziemy piękni, jak tam jej. Będziemy działać sprawniej. Będziemy piękni, jak tam jej. Będziemy piękni. my nadal rozdajemy wejściówki, proszę Państwa. Tym razem mamy jedno podwójne zaproszenie dla osoby, która napisze do nas na adres trójka@polskieradio.pl bez znaków polskich oczywiście. Chodzi o Carbon Silesia Festival. To debiutujący festiwal muzyki elektronicznej. Odbędzie się w Sztolni Królowej Luizy w Zabrzu i przez dwa dni, 3 i 4 września, od godziny 16 do godziny 6 rano, sztolnia wraz z widzami będą świadkami wspaniałych występów, paneli dyskusyjnych oraz tworzenia nowej jakości na śląskiej scenie muzycznej. Zapraszamy, no i proponujemy, wyślijcie do nas Państwo maila. Może się uda, może otrzymacie dwie wejściówki. Już teraz przygotowujemy Państwa do tego, co wydarzy się w najbliższą sobotę. Mowa o wyjątkowym wydarzeniu, które promuje czytanie wśród wszystkich mieszkańców naszego pięknego kraju. Narodowe czytanie 2021 w Trójce. Gabriela Zapolska. Moralność pani Dulskiej. Komedia w trzech aktach. Wybrane scenki. Osoby. Pani Dulska. Danuta Stenka. Hesia Olga Sarzyńska. Mela Michalina Łabacz. Muzyka Jacek Grudzień. Akt pierwszy. Scena przedstawia salon w burżuazyjnym domu. Dywany, meble solidne. Na ścianach w złoconych ramach premia i Bóg wie jakie obrazy. Rogi obfitości, sztuczne palmy. Landschaft haftowany za szkłem. Pomiędzy tym stara, piękna serwantka machoniowa i empirowy ekranik. Lampa z abażurem z bibuły, stoliki, a na nich fotografie. Zegar w jadalni bije godzinę 6. Wchodzi Dulska w stroju niedbałym. Kucharka! Hanka, wstawać! Mruczenie w kuchni. Co? Jeszcze czas? Księżniczki. Cicho, kucharka. Nie rezonować, palić pod kuchnią. A żywo! Idzie ku drzwiom na prawo. Hesia! Mela! Wstawać! Lekcje przepowiedzieć, gamy do grania. Prędzej! Nie gnić w łóżkach! Chwilę chodzi po scenie, mrucząc. Mamunciu, tak zimno. Troszkę ciepłej wody. Jeszcze czego? Hartujcie się. Felicjan! Wstajesz? Wiesz, ten błazen, twój syn, nie wrócił jeszcze do domu. Co? Nic nie mówisz, naturalnie. Ojciec toleruje. Niedaleko padło jabłko od jabłoni. Ale jak będą dłużki małe, nie zapłacę. Hesia, Mela, Felicjan! To śpiąca familia. No, no! Z torbami byśmy poszli, żeby nie ja. Hesia, Mela wybiegają ze swego pokoju. Krótkie spódniczki jednakowe, barchanowe kaftaniki. Włosy rozpuszczone. Biegną do pieca, przykucają przed drzwiczkami. Chodź, chodź! Nie ma jej? Nie ma! Słyszysz przecież, jak myję głowę stróżowi. Jak miło ogrzać się trochę. No, nie pchaj się, ja także. Czekaj, poprawię. A teraz, daj grzebień, to cię uczeszę. Daj spokój. Jak zobaczy, będzie krzyk. Niech krzyczy. Ja się nie boję. Ale ja się boję. To tak nieprzyjemnie, jak ktoś głośno krzyczy. Ach, bo ty jesteś sentymentalna. Ty się wdałaś w ojca. Lelum po lelum. Skąd ty wiesz, jaki jest ojciec? Przecież ojciec nic nie mówi. Już ja wiem. Zresztą masz jego nos. To dziwne. Niby, że dziecko podobne do ojca albo do matki. Jak to się dzieje? A ja wiem. A ja wiem. Wiesz? Powiedz. Nie ma głupich. Nie powiem. Ale wiem. Kto ci powiedział? Kucharka. O, kiedy? Wczoraj. Jak mama poszła do teatru, a nas nie wzięła, bo to niemoralna sztuka. Poszłam do kuchni i tam Anna mi powiedziała: och, Melu, och, Melu. Hesia tarza się po dywanie, śmiejąc się. Hesia, ja myślę, że to grzech. Co? Mówić z kucharką o takich rzeczach. Kiedy to prawda? Tak jest naprawdę. Gdyby to mama wiedziała. No to co? Krzyczałaby. Ona wiecznie krzyczy. Mela po chwili. A mnie nie powiesz? Nie. Nie chcę cię brać na swe sumienie. Nie gorsz malutkich. Ciąg dalszy nastąpi. Zapraszamy. Występują Danuta Stenka, Olga Sarzyńska i Michalina Łabacz. Muzyka Jacek Grudzień. Tegoroczne Narodowe Czytanie odbędzie się w sobotę 4 września, a kolejny fragment tegorocznej lektury już jutro o tej samej porze, oczywiście w Trójce. Nie wstaję dzisiaj z łóżka, leniwy, lecz zdolny, idę prosto do piekła. Przeprowadzam się, wyniosą mnie stąd siłą. Nie kiwnę nawet palcem. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Dobrze, nie ruszę się stąd dziś. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Thank you.

Przeciwników takiego pomysłu też jest niemało, prawie co trzeci badany. Pytanie, w co ten kapitał zagraniczny jest inwestowany? Czy w centra badawczo-rozwojowe, czy może w filie wielkich korporacji, a może w zwykłe magazyny? No i właśnie może o to warto byłoby badanych też zapytać. Agencja Fitch otrzymała długoterminowy rating dla Polski. Chodzi o ocenę wiarygodności kredytowej, podobną do tej, którą banki wystawiają swoim klientom. Ostatecznie chodzi o to, jak bardzo ufają nam zagraniczni inwestorzy i instytucje finansowe. A więc długoterminowy rating Polski w walucie obcej zostaje na poziomie A- z perspektywą stabilną. Stabilna perspektywa ratingu odzwierciedla odporność polskiej gospodarki na szok związany z pandemią, oczekiwane wsparcie wzrostu gospodarczego ze strony środków Funduszu Odbudowy Unii oraz oczekiwania agencji, że po mocnym pogorszeniu się poziomów deficytu budżetowego i długu publicznego z zeszłego roku, teraz oba te wskaźniki ulegną poprawie w 2021 roku. Tak czytamy w komunikacie opublikowanym przez agencję ratingową Fitch. Forum ekonomiczne w Karpaczu, tak jak przed pandemią. 30. Forum ekonomiczne pod względem liczby uczestników, debat i wydarzeń towarzyszących wraca do rozmiarów sprzed pandemii koronawirusa. Tak mówi przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego Zygmunt Berdychowski. To, nad czym w tej chwili kończymy pracę, to jest już tylko bardzo dokładny, godzinowy harmonogram poszczególnych wydarzeń. A zatem to, co było najtrudniejsze, jest już za nami i myślę, że można podsumować ten czas w taki sposób, że Forum Ekonomiczne w roku 2021 swoimi rozmiarami będzie przypominało Forum Ekonomiczne z roku 2019. Rejestracja na tą jubileuszową edycję forum niestety już została zakończona. Część wybranych, najważniejszych debat i wydarzeń będzie można zobaczyć w mediach społecznościowych na kanałach Forum Ekonomicznego. W debatach, jak co roku, wezmą udział krajowi i zagraniczni eksperci, politycy, przedstawiciele rządów i przedsiębiorcy. Przypomnijmy, odbywające się do niedawna w Krynicy forum to jedno z najważniejszych wydarzeń gospodarczych w kraju. A tegoroczne odbędzie się już niedługo, za nieco ponad tydzień, od 7 września. To wszystkie informacje gospodarcze. Marcin Jagiełowicz, do usłyszenia. Thank you.